بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال بهذا الاسناد وزاد بعد قوله او زیاد کړی دی پس د دې قول ددنا قلت فكفني باویت زماد دی کارونو کفایت کا حتا اذهب فانظرا تر دې چې زلاړ شمو ګورم قال نعم رور راتوی چیاو وکن علا حذر من اهل مکہ رور ابو ذر رضی اللہ عنہ توی وکن شا علا حذر پیر سرا من اهل مکہ تدمکی والونا گور خبر در ننشی چګنه ته پیغمبر په تالاش او طلب کې راغنه فإنهم قد شنقوا له دید د سر بغس کوي شنق بغس توي شنقا يشنق دا مخړون کی توي دای بغز کوي د سارا وتجهمو او په بد مخول ګوري تجهم دی توي چې چاته دا سي په بد مخ ګوري او پرون تندی ورته نه ګوري و به قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي وقال حدثني ابن ابي عدي قال انبانا ابن عون ان حميد بن هلال عبد الله بن الصامتي قال قال ابو ذر رضي الله عنه يا ابن اخي وَيَأْرُ وَارُ صَلَّيْتُ سَنَتَيْنِ مُزْمِ کړو دو کالا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مخ کې درالي ګلو د نبي كريم عليه الصلاه والسلام قال قلت فأين كنت توجه تاجب مشكول نكم فلذي توجوا قال حيث وجهني الله ويكم طرفتا چه متوجه کرو مالر الله وقتس والحديث ابيان کو حديث پنه و د حديث په مثل د حديث سليمان ابن المغيره وقال في الحديث دا سويلي فتنافر الى رجل من الكهان فتنافر الى رجل من الكهان فتنافر الى رجل من الكهان اتحاكم اليه في سلوڑی و دی دوارو یو سڑیت د کهانونا قال فلم یزل اخی انیس ویمیشو زمارور انیس یمدحوه چه مده کل داوی حتی غلبهو چه غالب شو پاغ قال فاخذنا سرمته راواغسو مونگ داغ دگڑو کندک. اگر فلم یدل اخی اونیس یمدحوهو ایمیشو شیرونیوی چاگی که مدحوا تردی چی فیسلو کا کاهند دد غلبی پبلبانی. اے دارور دد یعنی شاعرمو وی راواغست مونگا سفرمت هو اغا کندک ده گدو داغ فزوممناها الى سفرمتنا نورا پیوسمکو ده خپل گدو ده کندک سراب. وقال اذن فی حدیثی دیوی فقال فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام رائے فتواف بالبیت نتوافیو قد اللہ کور کی وصول رکعتین خلف المقام او دو رکعتیو کل رستو د مقام ابراہیمنا. قال فاتیتو زور ترالم فإنی لأول الناس زاول دخل کنیم حیاہو بتحییت الاسلام چ سلام می ویلو پای په سلام ویلو د اسلام سره. فقال دې فرمای قلت ما ویلو السلام علیک یا رسول الله سلام د الله دی وی پتا یا د الله رسولا. قال وعلیک السلام د الله حبیبی پتا دې سلام وی مننت تسوکی. وفی حدیثه ایزن دد پا حدیث کی دامنی فاق فقال مسکم انت هاہنا وید سمر مدینت دیزے کی. قال قلتو مسخم شاشرا د پینزل سرزنا ایز د پینزل سرزنا دیکیم. مخکی روایت کی ویچی دیر سرزی نو بعد علماء وی دا من تصرف الروات تے کل دو رواتو تس وهم راشی او پیو دو روایاتو کی وهم کی. فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ ویلیو اتحفنی بزیافته اللیلا اتحفنی وی خاص کما او عزت من کما په مل مستیا ور کول د دنن شپ. عربو کې لوی مل مستیا او صحابه کرامو کې اتو حفنی عزت من کما خاص کما بی ضیافته په مل مستیا ور کول د اللیلتن شپ. وبه قال حدثني ابراهيم بن محمد بن عرعرة السامي ومحمد بن حاتم وتقاربا في سياق الحديث او په بیان د حدیث کې دواړه یو بل تنزدي. واللفظ لابن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المسنى بن سعيد النبي جمرته عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما بلغا ہر کل چی خبر رسید لے و بازر رضی اللہ عنہ تا مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکتا در علی گلد نبی علیہ السلام پا مکہ کی. قال لی خیر ارتی ویر کبسور شیلہ هذا الوادی دی مکی مکرمیتا لمکی یو نم دے وادی فاعلم لي علم هذا الرجل نو معلوم كما ته علم د دې سړي الذي يزعم هغه چې ګمان کوي انه ياتيه الخبر من السماء چې دی وی راځي دې ته خبر د اسمان نافس ما من قوله او واورا د خبرنا ثم اتني بما تراشا فانطلق الاخر حتى قدم مكه نو لاړو آغا چراغه مکی مکرمه تو سمع من قولی دا خبر واوریدی ثم رجع الى ابي ذر بیا واپس و ابو ذر رضی الله عنه تفقال ريته يامر بمكارم الاخلاق ما وکتو دا پیغمبر خو حکم کوي د خو اخلاقو وکلام نو دا سی خبرې کوي ما هو بالشعر یا شعر نه فقال ما شفیتنی رور ورته ابو ذر رضی الله عنه تا ما ته شفاران کدا غس بارکی چیزی اراد لرم فتزودن سفر سامان واغست ابو ذر رضی اللہ عنو وحمل شنتن راوائی غست زان سر یوزور مشک لہو چید دو فیها ماون پائے کیو بوی حتی قدم مکت مکی مکرمی تراغے فاتل مسجدان راغ جماعت تا فلتمس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلتر نبی علیہ السلام ولا یعرفو پی جندوینا خدا اللہ پیغمبر پی جندونا وکارها عبد گنلن یسأل عنو چی تپوسو کی ددوی بارکی حتا درکہو یعنی اللیل شپیر آگیر کش پا پی رال پا حرم کی فازت و جا اڑخ اولگن فراہ علیون وکتو دی مسافر لرالی رضی اللہ عنو فعرفانہو غریبن وی پی جندو چی داخو مسافر دے فلما رآہو ارکلی چی وکتو تبعہو ندے زان پسی کچھ ما پسی را دا ما کور کے بننش پتے رکی فلم يسل واحد منهما صاحبه انشين تپوسن کو یود دی دوارن د خپل مرګن دی او شی بارکی حتا اصبح تر دی چې سبا شو اېدا تپوس یو بل نو نو کو چې تسل راغله دمونه وی چې تسل راغله ثم احتمل قريبته بیا خپل مشکرا واغستو وزاد خپل توخا مسجد تا فضل ذلك اليوم نو دغرز امتیره کولا ایر النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ پیغمبر انکتو حتی امسا ما خامکو فعاد الى مسجعیه بیا لارو دارخ لگولو زیت فمر بیه علی نو تیر شو پیدی رضی اللہ عنو فقال ما آنا للرجل ان یعلم منزلہو وی وخت نه دراغله دي سړی ته چوپی جنې خپل زه دې په مقصد کې علماو دا ذکر کوي دا دوا احتمال لري معنا دا و چې ته همیشه د پاره مسافر تر اوسه پورې اتا زین دے منتخ پل منزل تا جیتا پاک مکہ کی دیرشی دویم دادے دا مقصد چماہو پرن تو کور ترا بنلے وی خپل کور تا نو تو خو زما مل مجور شوی وی نو زما زی خو تا لدا سیدے لکا خپل زی نو تا تروس خپل زی ان پی جندو و چشپشواو چرتا زی دینی شبیا با ما کر راغلے وی ما آن للرجل آیا وقت ندر آغل دی سڑی تائی علم منزلہو چی دی اخپل زیو پی جنی چی بی گئے کم دی کش پکڑیوا فاقامہو نوی درولو فضحب بیہی ما اوزان سر موتلو ولم یسأل واحد منہما صاحبہو انشین او تپوسو نکو یود دی دوارو ند اخپل مرگری ند سشیم حتا اذا کانا یوم الثالثا چدره مروش پر ازوا فعلا مثل ذالک نو دبیادا سوکل فاقامه علی ماهو نو دیرکو دی علی رضی اللہ عنو زان سرسم قال لو بیورتوی علا تو حدیثونی تمال بیان نکے ما الذي اقدمك هذا البلد سشير چتی روسته دی خارتا قال ان اتيتني عهدا وكتراكه ما تا عهد وميثاق نو كلك وادا لترشد لترشدني چه خام خاطب ما تلار خفال تزبوكم ففعل رغوك الفاخبره خبر ورکو فقال علي رضي الله عنه ورثوه انه حق آخو پا حق سڑے دے و حق پیغمبر دے او اغدا اللہ رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم فإذا اصبحت کلچ سباکی فتبعنی نما پسیرا روان شا زدی ورسر ملاؤم فإنی ان رئیت شین کماس شیوکتو اخاف علیک اوز پتای ریدم چی کافر دی پی جنی چی دے خجورو میمان روڑو لراغلے قم تو نزبو درگم کانی اریق الماء لکد چی اوبتو یوم یعنی او دسماتی کوم فین مدویتو نکز لارم فتبینی نما پسیش آتا تدخول مدخلی چی رادن نشی زمادن نکی دو زیتا ففعل ندا سوک الفنت و لقا نلارو یقفوه دیور پسیتنو حتا دخلال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وردن شو دے پا نبی علیہ السلام ودخل ماہو دے مرسر وردن شو فسمع من قوله ندد اللہ دا حبیب وینا ووریدا واسلم مکانہو ابس پا دغزے کی اسلام رانو نو نبی علیہ الصلات والسلام ورتویر جی لا قوم قوم ته دی واپس لاړ شه اف اخبرهم نو خبر ول ورکد دی توحید او د دین د پیغام ابیا په قوم کیا حتا یا اتیا کا امری چراشی تا ته حکم او فیص لازم فقال ابو ذر رضی اللہ عنہ والذی نفسی بیدیه زمانی پاوزات قسم وچ روح می داغلا سکنے لأسرو خن بها خام خارا پورت کنبا واسپدی کلمی دی ایمان و توحید بینا زہرانهم پمند دوی کی فخرج دیوتو حتی تل مسجد راغل و مسجد تا فنادا بأعلى صوته نواذ کلو پوشت واس سر اشهد الله اله الا الله وان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وثار القوم ده کافر قوم پر جمع شو فضربوه دیوالو حتى ازجعوه ويغرزولو اور اغه عباس رضی اللہ عنہ د نبی سام طرفا کب علیہ را نسکور شو پد فقال ویلکم تعجب د تاسو لرا الستم تعلمون انه من غفار آیا تاسو ل پته نشتا چې دا د عفار کبیله نه ده وان طريق تجاركم الى الشام او لارد تجار استاسو چې شام تزي عليهم پدويدا تاسو چې تجارت له شام تزين پدای پدي وطن تیرېږي نو کده ممړ کو نو قوم به تاسو بیا فریزي اي خو به تاسو نه انتقام اخلي فانقذه منهم نخلاص کو دې دا غوينا ثم عاد من الغد لمثلها بياد لاړو سوال په مثل دي بيد الله د وحدانيت او د نبي عليه السلام د صدق او کلمه د شهادت روچتا کا وثارو اليه فضربو راجم شويل دي غتنوي والو فاكب عليه لباس فانقذو نوراتاو شپ دوانی عباس رضی اللہ عنہ نو دے دا غین بچکو نو پدی ترتیب او تکلیفونو سر صحابه کرامو به ایمان روړو باب من فضائل جریر ابن عبد الله رضی اللہ عنہ دیکی دی جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فضائل درتا ذکر کئی. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال اخبرنا خالد بن بيان قال سمعت قيس بن ابي حازم يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه جریر بن عبد الله رضی اللہ عنہ ای ما حجبنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه پردن وکړی رسول الله صلی الله وسلم اسلم تو کلا نچ ما اسلام روړې دے اے پردین مراسه زی من کړې نیم د دن کی دوت دوی ته چې ما اجازه غوښته نو راځه ادا معنا نه ده کړي چې به د غشان کوړتا بغیر د حجاب نه د نکیدو دا خود پیغمبر علی السلام د بیبیانو د محارم ننو بد چی اجازت بو غوښتو نو د الله حبیب بولې اجازت کو ولا رانی الا ضحکا او نه زلی دل مگر خان دل به اد په نهم کال د هجرت اسلام روړې وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع وابو اسامه عن اسماعيل حاوي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا اسماعيل بن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وی پردن وکڑی مان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زید دن کیدون من اکڑی نم کلش ما اسلام روڑے ولا رآنی او نیز کترو ملا تبسم فی وجهی مگر زما پمخ میں ما تبسم کونو راد ابن نمیر انفی حدیثی یعنی ان ابن ادریس ولقد شکوتوی ریه او ما پیغمبر علیہ السلام تا شکایت کڑیو انی لا اثبت ور الخیل چیز پاس کنگی دینشم فدوار ببی دیهی فی صدری وحل اولاز ما پدی سینکی لا سی سینی ترا چولی وقال اللہم ثبت ہو یا اللہ دے مضبوط کی وجعلو حادیاً مہدیاً اگر زیدے حادیاً لار خودن کے مہدی یا لار مندن کے دے ہادی او مہدی جوڑ کے وبه قال حدثني عبد الحميد ابن بيان قال ابن خالد بن بيان عن قيس بن جرير رضي الله عنه قال كان في الجاهليه او په زمانه د جاهلیت کې بیت یو بتخانه یقال له ذل خلص اغیت به ذل خلص وی وکانا یقال له وچویل کې دل بده تال کعبۃ الیمانیہ تو والکعبۃ الشامیہ تو دته به کعبہ یمانیہ وی او کعبہ شامیہ د دې دوه مقصدونه علماو ذکر کړی مو شارحینو سوچ کوي دی زل خلاصي درگاه ته به کعبه یمانیوی او بیت الحرام کعبه شریفه ته به کعبه شامیوی زکه سوق چې په یمن کې او دا زل خلاصه درگاه په یمن کې وا نو مکا په جهت د شام کې و په نسبت سره دلا د دوی بوی عربو کې دوکا بیری یو یمانیه د چې یمن کې د ځان جوړ کړي و زل خلاصه اول شامیه د چې کعبه شریفه دا او دویم مقصد شارحین دا ذکر کړي چې زل خلاصي تبه کلا کعبه یمانیوی نو کلا بی ور تکا بی شامی وی او یمانی خوی ور تزکوی چی پی من کیوا شامی ور تولی وی دیتے یو دروازہ کلاو کڑی ود شام طرف تا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جریر رضی اللہ عنہ تو علمن الانت مریحی ایتما تا آرام و راحت راکے من ذل خلاصوا د ذل خلاصونا والکابت الیمانیت والشامیہ او د دی کابی یمنی او شامینا لاڑ شدا بتخانہ د خلق شرک کئ ادا روانہ کا او دغه وخت کې اسلامی حکومت وجود کې راغله تاسو اورئ چې جریر رضی الله عنه په نهم کال د هجرت ایمان وروړ فنفرت الیه عزت لهم د تفیمیت و 50 پيونی مسل کسانو کې من احمسا احمس داد د قبیله وا ما د خپل قوم یو نیم سل کسان واغستل اده سره بیا لارو کې مرګري شین دي د بعد 200 ذکر کړي چا 500 چا 100 دا پورا لخر جوړ شو فکسرنا هون مونږ دا درگاه ماته کا بوتان ورسوم پکې مات کل وقتلنا هم وجل موجدنا اند واسو چوم مندل سرا فاتیته و ایز ورتر عالم فاخبرتو خبر می ورکو قال فدعا لنا ولی احمسا نو دعایو کماتاو دا احمس دا پارا قبلی دا پارا و بهی قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم قرابنا جریر ان اسماعیل ابن بی خالد ان قیس ابن بی حادم ان جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جرير ويما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی وی جرير الا تريحني من ذل خلص ما تا آرام نرا کې د ذل خلص ونا ځکه چې شرک او کفر کینو پیغمبر تبا سارام ملاوشي بیتن لخصعما دا یو کور د خصم کبیری کان یودا د برا بلل شوا کعبۃ الیمانیا کعب یمانیا قال فنفرت الی فی 50 و 100 فارس و اذا لعلم ورت 500 ای یو یو سلو 500 شاه سوارانو کی یو نیم سل سوار په اسونو مجاهدین می بوتلل وَكُنْتُ مَذْلَا أَصْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ پاس بٹنگی دینو شم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي وَسَلَّمَ دا خبرمی ذکر کری ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفضرب یدہو فی صدری وحل اولاس مبارک زما پسینہ کی فقال دعائی فرمائے لیو اللہم ثبتہو یا اللہ دے مضبوط کی وجلہو حادیاً مہدیاً وی غرز لار خودن کے اولار مندن کے خلفن تلقا لاڑو دے فحرقها بالنار اے پور سوزولائے کی لرگی مرگی سچو ثم باس جریر بیارا لے گلے او جریر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے او سڑے یبشرو چو لزیر ور کی یکنا ابا ارتواتا داغ کنیا ابا ارتواتوا دیر اولی گلو چه لار شا پیغمبر علیہ السلام تزیر ورکا چه اغا بودخانه مختمه کا دا ابا ارتوات نمو حسین ابن ربیعا لکه رستو روایت کرا روان دے فقال له نوی فرمائے لغتا ما جی تو کمار آتن ندی کڑی تا تا حتا ترکناها چی پریمی خدا درگا کا انہا جملن اجربو تابوی دائیو اوخ دی خارخی چی پاغران زرو لگیو تک تورخ کاری فبرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخیر و برکت دعا کری و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على خيل احمس ورجالها فاسنوا ذا احمس قبلي وذي ففيدلباني خمس مرات فين ذكرتا اے پینز زلی د الله حبیب ورته دعا وکا و به قرات ثنا ابو بکر ابن ابي شيبه قرات ثنا وکي ها و به قرات ثنا ابن عمر قرات ثنا بي و به قرات ثنا محمد ابن عباد قرات ثنا سفيان و به قرات ثنا ابن ابي عمر قرات ثنا مروان يعني الفزاري ها و به قرات ثنا محمد ابن رافع قرات ثنا ابو سامه كلهم عن اسماعيل بهذا الاسناد وقال في حديث مروان فجاء بشير جرير راغله وزير اور کون کې د جرير رضی الله عنه ابو ارتوات حسين ابن ربيعه نوم ده يبشر النبي صلى الله عليه واله وسلم زير اور کول نبي كريم عليه الصلاه والسلام تا باب من فضائل عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما باب دے د فضائل د عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما و به قال حدثنا زهير بن حرب ابو بکر بن النضر قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال سمعت عبد الله ابن ابي يزيد يحدثن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الخلاء الله پیغمبر راغله بیت الخلاء تا فوزعت له وضوءا ما ارتدى ود صبيخ فلما خرج كل جروت قال من وضع هذا ذا شيخي في روايه زهير قالوا وفي روايه ابي بكر قلت ابن عباس ما ابن عباس رضي الله عنه قال او فرمایل اللهم فقهه في الدين يا الله د ته پوها ور کی په دین کې ګوره مختلف دعاګان راغلي دی وی پیغمبر علی السلام سینه سره راجخ کوم وی اللهم علمه الكتاب الله دل د خپل کتاب علم ورک بعد کې د حکمت لفظ راغله فزید کتاب اللهم علمه الحکمه بعد کې دا راغلي اللهم فقهه فی الدین عمر رضی اللہ عنہ په دې نږدې کول ځان سره وی به ما د الله پیغمبر علیه السلام قتل چې د ساره مسح کړو عادته دعا کړو اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل الله دې په دین پوها کی او د تعلیم ور کی د تفسیر اپا خپل ترمذی شریف کی در لتیرو ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی دا عالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تا پیغمبر علیہ السلام دعا غوخته چې مال دی علم را کړی شي دعا کرته دعا کړی او دا الله د حبیب دعا قبول شوی اداونی ور د پوه دعا وکا نګور دې دې کې د کئ معصوم دې نابالغ دې خود کمال عقل کارې کړې وېدا واقعات میمونی رضی الله عنها په کور کې وا اواز دې ماسي وا وګور چې کو د سمات کئ تور لو بوړې نو دا خبر دریو امور په منس کې دا یا خوب وردن نشی ابیت الخلا کې بو بکی دی توجه به خبره تا یا به دروازې د بیت الخلا سره کې دی چې دا بیت الخلا کې شوکناس د لاس ولا ورسی او نږدې نه والی یا به بالکل لری ته کې دي وګوره دې کې د کمال فهم لو وګوره دې وردن نم نشو زکه څوک چې بیت الخلا کې ناشې غ پسې وردن نکېږي نه چې ته ولوې د وبراړم او لوټراړم اکلری کې خوې نو بیا و نبی رسول سلام ته مشقت او داغه پر اغستو کې نو د دنم نکی او داسی نږدې د بیت الخلا سره کې خوې چې د پیغمبر علیه السلام لاس مبارک غي تر رسیدو نو د الله حبیب چوکته ویردا خډیر پوها ماشوم ته ګور نه بالغ دې تمره پويږي را دنم نشو لوټه لریم کې نه خواو نږدې کې خوا ود الله حبیب ورتر تفقه دعا وکا چې د دنه خیر خلکو ته ورسیږي باب من فضائل ابن عمر رضی الله عنهما باب دې په فضائل او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کې وبه قال حدثنا ابو الربيع لتكي وخلف ابن هشام وابو كامل الجهدري كلهم عن حماد بن زيد قال ابو الربيع حدثنا حماد بن زيد قال وحدثنا ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر رضي الله عنه رايت في المنام ما بخوف كي قتل كان في يدي تب وگن زما لاسو کی قطعه استبرق یو ټوکړه د ریخمودا ولیسا مکانن او نه د مکان اوریدو من الجنه نشته او زه چې زه اراده لرم د جنت نه لا تو ارت بی له مگر الوزوی ما اغیتا و ملوزهی قال فقصصت علی حفصه و ایدا خوب می بیان کړه خپل خور بی بی حفصه رضی الله عنها تا فقصته حفصه نو بیان کړه دل ر حفصه بی بی رضی الله عنها په نبی رحم السلام د الله حبیب د خوب بارک دا ستابیر کو وی ارا عبد الله رجلا صالحا وینم عبد الله یو سړی نیک تا خو یې نیک سړی دی اډیر خوب لیدل دا الله حبیب خیستو غنلو خوب د جنت چې په خوب کې جنت وکاتو و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم و عبد بن حميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر بن زوري ان سالم ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل هو سره پا جوان في حيات رسول الله صلى الله عليه وسلم پا جوان دن در رسول الله صلى الله عليه وسلم کې دار آرو ان کله چې به خوب کتو قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم نو بيانو لبدا پر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيتو ابن عمر رضی اللہ عنہ امام تمنا وارزو میدل الارار ان چه زم یو خوب وینم اقصها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کم دا خوب نبی علیہ السلام تھا قال وکنت غلاما شابا عزبا ومز الک زوان عزبا عذاب دی توئی چې وادی نی کړه وکنت انا مو فل مسجد او زوما چې زب ود کې دم په جمعات کې په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دې کې علماء ذکر کړی چې جمعات کې ود کېدل دا جایز دي اېد د کورنو نو د داشل ک مسافر له په جمعات کې ود کېدل درست دي نو دا سې دوی د پارم درستو لکه بخاری شریف کې راغلی و اذا الکم نبی عمر والا ازما کور جمعات قبل ان انکه ادمه د نکان مخ کی قبل ان انکه له دې وای فرایت فی النوم ما وقتل په خو کی کان ملکینی تب وګنی او دو ملائکه اخذانی روی دی ومزو فذهبا بیر النار نبوت زم دی دوالو اورتا فیدا ہی متویتن کتوی البئر ناسا پی اغدا سی تاو تاو پشاند کوئی ویدا لها قرنانی کا قرن البئر او دې د پاره د وقرنانو پشان د قرنانو د بهر اې دینه مراد هغه د ولرګی دی چې پاغه باندې خلک اوس پنه کی دی او رسای را کاږي اپاغه سرخه کی دی دې قرنان نه مراد هغه د ودغه دی دا سی دو برجی یا دو لرگی دی کوئی یو خوابل خواله کی دی از آغی دا پاس او لرگی کی دی او بیا پا غیبان سرخوی بوکا پی رو باسی یا پڑ پی را کاغی کیا لکا شور مکوی او اے شور مکوی لکا یا لکه تاره با او فرأيت في النوم كأن ملكين فما وقتل بخوب كتب ويچ او دو ملائک اخذاني روين يوم ذو فذابا بي الى النار فذهبا بی الی النار نبویت لم زورتا فیذا هی متویت کتوی البیر ناسا پیدا راتاو پشاند تاوی دو دور دکوی ویذا لها قرنانی قرن البیر او دید پارا اغدوا هیسی وی بورجی لرګیو پشان دا غدوا او قرنانو دبیر و اذا فیها ناس قد عرفتهم اپدی کدا سی خلقو چماو پی جندل فجعلت شوروش مقول چماو اعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار پناہی غوانم پا اللہ سردورنا قال فلقیهما ملک ملاو شود دی دوارو سر یو ملک فقال لینوی ماتا لم ترع یعنی پتا سیرا و ضرر نشت تفکر مکو تون یریگی یرا نشت پتا فقصصتها على حفصتا نو بیان میں خدا په حفصی بی بی فقصصتها حفصتو نو بیان کو دل ر حفصی بی بی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ السلام نے مر رجل عبد الله دیر خسڑے دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مالو کان یصلی من اللیل او کده مسکی د شپې تہجد کای قال سالم سالم وی فکان عبداللہ رضی اللہ عنہ بعد ذالک پس دینا لا ینامو من اللیل الا قلیلا نبود کی دو دشپین مگر لغنتی و بیهی قال حدثنی عبداللہ ابن عبدالرحمن الدارمی قرابرنا موسیٰ ابن خالد خطن الفریابی عن ابي اسحاق الفزاري عن عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت ابيت في المسجد وما بشبتي رول في مسجد كي ولم يكن لي اهل ازما ذا فارا اهل نو بيبنوا فرأيت في المنام موقت البخوب كي كانما انت ولا قبيل الى بير کانما انتو لقبی الابیرن بوت لے شمزیو کویتا نو ذکر کو فذکران نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمانا حدیث زہرین سالم نبی باب من فدوائل آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ دا آنس رضی اللہ عنہ چی خادم خاص دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوی فضائل در تذکر کئی وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس عن ام سليم رضي الله عنهما انها قالت لي يا رسول الله خادمك انس خادم است انس رضي الله عنه دل الله له نذل دعاء غوالا فقال نو فرمایلی اللهم اكثر ماله وولده یا الله د مال ډیر کی او د دا اولاد ډیر کی و بارک له فيما اعطيته او د خیر او برکت واچه پاغس کی چتا د تور کړی دی و به قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت انس رضي الله عنه یقول جوی قالت ام سلیم ویل ام سلیم رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ خادمک آنس فذکر نحوه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول مثل ذلك وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت بن انس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا رادن نشو پم نبی عليه السلام وما هو الا انا او نو غم غرزوما و امي زما مور و ام سليم و ام حرام او ام حرام و رضي الله عنها خالتي زما ماسي انس رضي الله عنه فقالت امي زما مور ويلو یا رسول الله اذا الله رسول خوید موکا ستا وړو کې غنته خادم گے ددا انس رضی الله نو اودو الله له د الله نه سوال کد دوی د پارا قال فدا علی بكل خیر و امات دعا او اختدار خیر وکان فی اخر ما دعا علی به او په اخر دا کچ مال دعا اوخته او پاره نورم ډیر وختل ان قال اللهم اكثر ماله الله د مال ډیر کی و ولده بشی ډیر کی و بارک له فی او دل پدی کی خیر او برکت واچه و به قال حدثني ابو معن الرقاشی قال حدثنا عمر بن یونس قال حدثنا اکرمته قال حدثنا اسحاق قال حدثني انس رضی الله عنه قال جات بي امي ام وارس وي جات بي راتل کي پما سره زما مور مور د انس رضي الله نو رسول الله صلى الله عليه وسلم تا وقد زرتني بنصف خمارها اما ته لنګ جوړ کړو د نیم صادر د دینا وردتني بنصف اني مي دا سره تا وکړو پما فقالت يا رسول الله هذا انيس ابني داد انس تصغير دي انيس اتيتو کبي دامرا وستا تا يخدمك استا خدمت بكاي دعا غواړه د الله نه د دوی د پاره فقال اللهم اكثر ماله وولده يا الله د دې بچي مال ډېر کې اولاد او انس رضی الله عنه شهده بو وي فالله انما لي لكثير قسم پا لازما مال لیر دے و انا ولدی او بیشک اولازما و ولد ولدی اولاد دا اولازما لیتعادونا خام خال یتعادونا شمیر الکیدوی علا نحو المئت اليوم فمثل دا سلو ننرد اے بچین واسیم سلو ترسیدنی او داد پیغمبر علیہ السلام دو دعا برکاتو و بهی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا جعفر یعنی ابن سلیمان عن الجاد ابی عثمان قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی تیر شیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمیت امی ام سلیم او ریدلیو زمان مور ام سلیم و آز داغوی فقالت ویلو بی ابی و امی پلار او مور می درن قربان شاید اللہ رسولا انیسن دا آنس دے فدعا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا غوخت و مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثہ دعوات اندری دعا گانی قد رئیتو منہما اثنتین فی الدنیا اومی کتی د دین دو په دنیا کې وانا ارجو ثالثت فی الاخرہ از امید د درے میں کم پا خیرت کی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن نافع قال حدثنا بحزن قال حدثنا حماد بن سلمہ قال حدثنا ثابت بن انس رضي الله عنه قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم راغله په ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا لابو مال علمان اما لو بقول دما شمانو سره قال فسلم علينا په موږ سلام چولو فبعثني الى حاجت ذي او حاجت پس لګلو فابطعت على امي ما تاخير کو خپل مور باندې پراتلو کې فلما جيتو کل شرانم قالت ما حبسك ويسي شبن کړو تعالرا قلت ما وباسني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجت لګلو مال رسول الله صلى الله عليه وسلم دیو حاجت د پارا ازد الله حبيب دیو حاجت د پارا لګلو قالت ما حاجتو مور بچی توئی صد حاجت د پیغمبر علیہ السلام قلت انس رضی اللہ عنہ معشوم دی ما وی انی انها سر دا خو پټ راز دی اپټه خبره دا قالت نو وی فرمایل ورته مور لا تحدثن خام خا بچی بیان مکو بسر رسول الله صلی الله سمحدن پپټه خبره دا الله د رسول یو تنتا وای انس رضی اللہ عنہ والله مور ته قسم په الله لو حدثت به احدا کوي چره ما چاته د پیغمبر پټه خبره خول او بیانول وی ل حدثت کا یا ثابت نو خامخه بیان به میکړه و ته ای ثابت راوی د حدیث دی وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اسر الي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا پټ خبره کړو ما صلى الله پیغمبر پټ خبره فما اخبرت به احدا بعد ما خبر نه ورکړې پدي باندې او تنت دين پس ولقد سالتني عنهم سليم ما نه تپوس کړو د دې بارکه زما مور ام سليم فما اخبرتها به نو ماغه تم خبر نو ور کړې په دې سرا باب من فضائل عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دې کې د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه فضائل در ذکر کړي وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني ساق بن عيسى قال حدثني مالك بن نظر انا امر ابن سعد قال سمعت ابي رضي الله عنه يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمان دي اريد دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي چي وي دي او جوندي تا يمشي چي غپز مکه ګرځي انه فی الجنه شری په جنت کې دی الا علی عبد الله ابن سلام مگر عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ته داس ویلو چې دی په جنت کې دی نور مډیر ته ویلو او صحابی د خپل اوریدو په نسبت حسرو کو چیر بس دلی ویلی ورنڈی روبانی دا اللہ حبیب پا دنیا کی دا جنت زیر فرمائی لیو وبیہی قال حدثنا محمد بن المسنہ قال حدثنا معاذ بن معاذن قال حدثنا عبداللہ بن عونن محمد بن سیرین عن قیس بن عبادن قال کنتو بالمدینہ تیز ان پا مدینہ منورکی فی ناس پس خلقو کی فی امباد و اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم چپائے کې باز مرګریم د نبی رسول سلام فجا رجل راغ او سړے فی وجی اثر اداغ په مخ کې دا سنخی وی من خشوع عند عجزی فقال بعض القوم ان باز قوم وی هاذا رجل من اهل الجنه دا یو سړے د جنت یانو نا هاذا رجل من اهل الجنه دا سړے د جنت یانو نا فصل رکعتین فیها دو رکعت موزی پا مسجد کیوں کو ثم خرج بیعوتو فاتبعتو زور پسیشم فدخل منزلہو دیکور تا وردنشو دخل تو زم وردنشم فتحدثنا نمون خبر کولی فلم استانسا کله چې ددا سما سره استینا سومینه غونې حاصله کا قلت له ما ورته انک لما دخلت قبل بیشکت لما دخلت کله چې راتن نشوینه مخکی قال رجل کذا کذا یو شړی وی چې دا جنتی دی قال عبد الله بن سلام رضی الله عنه تواضعا و ادا جزید سبحان الله پاک دی الله ل ما ينبغي لاحد ان دي مناسب او تن لا يقول ما لا يعلم چه دی و یا چه دی پپویګینا قال و ساحدثك او زر دی چه بتا ل بیان کوم لمذا چدا اولیو رایت رؤیا ما کتر یو خوب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزمانی در رسول الله صلی الله علیه وسلم کی فقصصتها علیه نماغوی ته بیان کړو د دې خوب ریتنی فی روضۃن ما زانک تو په یو باغیچه کې ذکر ساعتها چې د اغه د فراخی ذکر وکړو چې دا سه فراخوا ما وکتا یو باغیچا ذکر یو کو داغی دس داغی د فراخی ذکر یو کو دارنگی ذکر یو کو عشبہا داغی دا اغا وخو او داغی دا اغا شنوالی و خزرتها او داغی دا شنوالی و وسط الروزت عمودن پا منز دی باغیچه کی اوستن و من حدیدن دوست بننا اسفلهو فی الارض داغه لان دی سپزمکه کی وا وا اعلیه فی السما ابرئی سے پاسمان کی وا فی اعلیه عروه اداغه فپورته سکی یو کړی وا فقیل لی ارقه ما تویل شلو رخیجه فقلت ما ویلا استتوی وزخ طاقت نرم فجاءنی من صفن راغی او خادم قال ابن عون والمنصف والخادم خادم توي فقال بثيابي من خلفي اذا ما ذا جامي درست راغوندي كي ووصف انه رفعه من خلفي بيده ابياني کچھ پورته کو دل درست نہ پلا سرا فرقيت زور ختم حتى كنت في اعلى العمود شمز پا اوچت طرف د دیستنا کی فاخستو بالعروا مرا کڑی رونی وا فقیل لی استمسک داکل کونی سا فلقد استقزتو و انها لفی یدی و ازرا ویخشم و دام پلاسو کیوا اے حقیقتن لاسو کی و یاد کڑائی نخیوی فقصصتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دامی بیان کرده و دا خوب نبی علیہ السلام تفقالت الکر روزت والاسلام دغ باغی چه اسلام دے و ذالک العمود و عمود الاسلام او دغ استنستن دے اسلام دا و تلک العروت و العروت الاسخا او دا کڑائی مضبوط کڑائی دا داغ مضبوط کرده فقد استمسک بالعروة الاسقا فانت على الاسلام تب پا مسلمانی قائم و دائم حتی تموتا تردی چه وفات شی قال والرجل دا سڑی سوکو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہما و بهی قال حدثنا محمد بن عمر بن عباد بن جبلت ابن ابی رواد قال حدثنا حرمي بن عمار قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال قيس بن عباد كنت في حلقه نومز په یو حلقه د صحابه کرامو کې پاغه کې سعد ابن مالک او ابن عمر رضی الله عنهما نتیر شو عبد الله ابن سلام رضی الله عنهما فقال وی هذا رجل من اهل الجنه او شری د جنت یانونا فقمت ذپور تسم فقلت لو انهم قالوا كذا وكذا دي خلق خدا سي وي جت جنتي قال سبحان الله پاکی ده الله ما كان ينبغي لهم ندي مناسب دي لرا يقولوا شري واي ما غليس لهم به علم شري لرا بيلمني انما رايت ما خوب قتلوا كان عمودا تب ويغني اوستن خد عفي وسط روضه خضراء یا استنی خود لشوی د پمند باغ چشنی کی فنصب فیها و درو لشوی د پدی کی و فی راسها عروت داغی پسر کی او کڑی دا و فی اسفلها منصف داغی لان دی سکی او خادم نی والمنصف والوسویف منصف وسویف خادم توی فقیل لی ارقه و رخی جا فرقیت و رختم حتا خستو بالعروا کڑی مرونی و فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دا خوب می بیان کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم تا دا الله رسول صلى الله عليه وسلم وي يموت عبد الله وهو اخذ بالعروه الوثقى وفات کیږي با عبد الله ابن سلام ادبر انيون کی ویغه مضبوطه کړی د دین او د اسلام وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم ولفظ لقتيبه قال حدثنا جرير بن الأعمش عن سليمان بن مسلم عن خرشة بن الحر قال كنت جالسا ناستم في حلقه في حلقه كي في مسجد المدينه فجمعة المدينه المنوره كي قال وفيها شيخ بدي كي بوډا حسن الهيئه خائست شکل وارو او دا عبد الله ابن سلام رضی الله عنه قال فجعل يحدثهم حديثا حسنا بيان يقول ذيت بيان خائست قال فلما قام قال شفور تشو قال القوم قوم من سروا قال خوشالي عين زور چوغوري او شړي تدار جنتنا فلينظر الى هذا ندت ديغوري قال فقلت والله ما قسم بالله لا اتبعنه خام خاد پسې بکیم فل عالم ان مکان بیتی خام خافی جنم بزید کور د قال فتبی تور پسې شم فان تو لقلاړ هتا کادا نزدې و ای خرج من المدینه چې مدینه روزی دور لری کور ثم دخل منزل او بیا کور ته ورنن شو قال فساسن تو علی ما طلب دی اجازه کو پاغوی فاضل علی ما ته اجازه کو فقال ما حاجتک ابن اخی س ضرورت دې وروارو قال قلت له ما ارته سمعت القوم ما وارد القوم يقولون لك شديتا توائل ما قمت شپور تو شي من سرو چالش خوشاله ينظر چوغوري الى رجل يوسدي ته جنت والو نفر ينظر الى هذا ندل ديغوري فاجبني ما لتعجب كي واشن نكون ما كشزي تاسر قال الله اعلم باهل الجنه الله خپويږي په جنت يانو وسو حدثک مما قالوا ذاك حضرت چې بیان دلکوم چې سو جن دای داسې وي اني بینمان نایمن زچوم په مند دي کې زودوم اذ اتاني رجل مات او سره راه فقال لي قم مات پورته شه فاخذ بي يدي زما لاس اونيو فن طلقت ما هو نزور سر العالم قال فاذا انا ناسا پیز بجوادن انشمالی جواد جمد جاد دتن دا او دا یو واضح لاری تاوی جواد ممانا دا طریق او دا لاری دے ناسا پیز بجوادن یو الواضح لار و زماغس طرف تا قلفا خستو ما شروک لی آخذ فیها چیزنی ولکم پدی که پدی لار روان شم فقال لی ما تیوی لا تأخذ فیها تنی ولمک و پدی لارک پدی مزا فإنها ترق اصحاب الشمال دا خو لارې د اصحاب الشمال نی قال ودا جواد الناس یو لاروا منهج واضح لارو نی غلاروا على يميني خي طرف زما تفقال لي خذها هنا دا لار رونيسا قال فاتا بي جبلا راغمات او غر فقال لي اسعد ورخيجا قال فجعلت نذشورو شمدارت وان اسعدا چراتب بلر شورو خيجم خررت ولا استي نداس پشاب رو غرزيدم قال حتى فعلت ذلك مرارا دام بار بار وقال قال ثم تلقى بي ويبه بوس بيالام زه حتى اتى بي عمودا را لمز اور واستم زه یوستنتا راسو في السماء سر پاسمان کی واسفجو في الارض اولان دي سه پس مکہ کی وا في علاه حلقه داغی پوچت طرف کی او حلقہ و کڑی و فقال لی اسعد ماتے وی اخیج فوق هادا پاسد دی قال فقل تو کیف آسدو هادا دی بسنگ دی تخیجم و راسو فی السماع و سرخ و اسمان کرے قال فاخذ بیدی فزجل بی وینیو لازما فزجل بی دا سزی ور پور تکم ورتا سمور وی غرزول مغیتا قال فیدانا متعلکم بالحلقا ناسا پیزو رازونم دا دی حلقی پوری قال سم مزور با العمودا بے اوہل داستن فخر نپریوتا قال و بکیتو متعلکن زباکی پاتشم زون دا دی حلقی سرا حتی اسبحتو ایتا دی چی سباب اکو قال فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادرانم نبی علیہ السلام تفقصستو حالے علا خومی ولا بیان کو فقالا وی فرمائل امت ترک ورشدا گنی لاروی آغاریت چتا کتری وی عنی سارک اگس طرفنا فہی ترک اصحاب الشمال دا لاری دی دا خاندانو اگس لاس چی عمل نام بورتا العیاذ باللہ پگس لاس ملاویگی قال و امت ترق اللتی رئیتا یمینک ارچی لاری اغوی چی تاوکتی خی طرفستان فیت ترق اصحاب الیمین دا لاری دا اصحاب الیمین نی اللہ مجرنا منہم و امال جبل فو منزل شہداء ارچی دا غغر ندا زید شہداء ولن تنا لہو او ارگست آغا حاصلو لنشو ام العمودو او ارچستن ها دا فو عمودو الاسلام دا سند اسلام دا و ام العروتو فی عروتو الاسلام ارچ کڑای دن دا کڑای دی اسلام دا ولن تزال متمسکن بی امیشا بیچ دا کڑای بتاکلک نیونیوی حتی تموت تردی چی توفات شیم باب فضائل حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دیکھی فضائل اللہ ادھر تذکر کئی دا مشہور شاعر مود اللہ دا حبیب و بیہی قال حدثنا عمرو الناقد و اسحاق ابن ابراہیم و ابن ابی عمر کل من سفیان قال عمرو حدثنا سفیان ابن عینان زہری عن سعید نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان عمر مر بحسانا عمر رضی اللہ عنہ تیسے و پاسان رضی اللہ عنہ وہو ینشد الشعر اوی شیر نوی پجوات کے فلحظ الیہی شارع و قدر اے وی شیر نوی پجوات کے ویلسک گئی جی نو درست شیر نوی پجوات کے جائز دی چپائے کې د اسلام او د مسلمانانو مدح دا هغه د ډول او د سرنا پترز او په وزن ندي عمر رضی الله نو تیر شو په حضرت حسان و هو ينشد الشعر اي شعرونه وي فجمات کې فل حز الیه اې دته اشاره وکړه حسان رضی اللہ عنہ ہوتا عمر رضی اللہ عنہ یو زی جوڑ کرے ویسوک شیرو نوائی دی تا ببار روزی آو ما ایلے حدت اشارہ او کچھ چپشا مسجد کی شیرو نمو آیا عمر رضی اللہ عنہ بد گنن ایو بار ڈپا جوڑ کرے وا ویسوک چی شیرو نوائی دل تا بروزی حضرت حسان ورتوی رضی اللہ عنہ حسان رضی اللہ عنہ ورتوی فقال لقد كنت انشد اومد چی شیرون بمیوی وفیه او پدی جمعات کی منا اسکو وخیر من کتان غور او نبی علیہ السلام اغزنیم منی کڑی نتسر کو اجماع منی کے ثم التفت الى ابی حریرہ و ابو حریر رضی اللہ عنہ توقت لغناستو فقال انشدو کاللہ قسم در تدرکوم دا اللہ پنم اسمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیاتا اور ادنی ندید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولی چی فرمائے لے عجب عنی زمان طرفنا جوابون کافر لور کوا او دا سی دعایو که اللهم ایده بروح القدس یا الله د تاییدو کی فروح القدس جبریل علیہ السلام سرا قال اللهم نعم اغوی آو خبر دا سی دا زگوائی کو چی دا اللہ پیغمبر تا تدا سویلیو نسی شیرون جماعت کی درستی اگر اشار دو کسم دی چې کم خدی او د شریعت په میزان برابر دی او د ډول سرنا او د غندو خلقو طرز او طریقه نه ده نو په مسجد کې درستی او که شیرونه دا سری شریعت نه خلاف دی په میزان د قران او سنت درست نه دی اپای کې د شریعت نه خلاف خبری دی یا د ډول سرنا او د اهل غنا په طرز دی نبی آغا مسجد سکے چی پکور اجرکم دا سین ندی پکار و بیہی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم محمد بن رافع و عبد بن حمید عن عبد الرزاق قال احبرنا مامر بن زہرین ابن المسیب ان حسان رضی اللہ عنہ قال فی حلقت ویریو پیو حلقہ کی چی پدی کے بورے رضی اللہ عنہ انشدک اللہ یا با حریرہ قسم در کوم تاسو الله په نوم یې با هرره اسمه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم آیات الله پیغمبر نن دی ولې د دې جماعت به شیرونو جماعت کې فذكر بمثلی د دې مخ کې حدیث غونتی ذکر کو او به قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمی قال احبرنا ابو الیمان قال احبرنا شعیب بن زهری قال احبرنی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن انه سمع سان ابن ثابت الانصاري رضي الله عنه يستشهد طلب د گواہی کول د ابو هريره رضي الله عنه ان شدك الله قسم در کوم او تان مطالبه کوم پنوم د الله سمعتا آیات اور ادرینو د نبی رسول الله چوي يا حسان عجب جواب ور کوم مشرکان تد رسول الله صلى الله عليه وسلم دی طرفنا او اللهم ايد يا الله دې مضبوط کی بروح القدس سرا قال ابو هريره نعم او وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبت بن ندين وهو ابن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شي فرمائل حسان ابن ثابت رضي الله عنه تا اوه جو هم تد مشرکان اس پکاوے کوا پشیرنو کی او حاجی همس پکواله کوا و جبریل معکا اجبری سلام بتا سره استا تا غنو مدد وکئی و به قال حدثنی زهیر بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن ها و به قال حدثنی ابو بکر بن نافع قال حدثنا غندر و به قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر و عبد الرحمن كل من شوبت به هذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا ابو سامان شام نبي ان حسان ابن ثابت رضي الله عنه كان ممن تدا اغچانو كثر على عائشه رضي الله عنها چې دایم پاغه موکا کې ډېر خبرې کړې وي د عائشې بیبی رضی الله عنها پسې اے اکثر فتوعن علیها فی قصه الافق ډېر د عیب لګولې او په بیبی پاغه واکې د دروغو کې لکه خبره مشهور ده دیم دا غی په خبرو کې راغلو وی فسببته ما د تړې بده ردی وی فقالت بیبی راته وی ابنه اختی اے زما خوریا اے زما د خور زیا دعه پریګی دا فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ الرَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پریګه زمافقہ دب دفاع کو اولاد الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نا ایبد الله د حبیب شکاوے کو نو دب پشیرونو کی جواب ور کو نو وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبدتو عن هشام بهذا الاسناد وبه قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر بن شوبان سليمان انا بالضحان مسروق قال دخلت على عائشه وردن نشوم عائشه بي رضي الله عنها وعند حسان بن ثابت او داغي سر خواكه پلوجركي حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشدها شعرن ديت شعرن يشبب بابيات له یشبب تشبیب ستوائی وی تشبیب او تغزل چه غزل ورتوائی دا اصل کی ذکر د حسن او د شباب او د زوانی د یو زنان ده خو کلا مطلقی شیرونو ویلو تم تشبیب وی او دغه دې دې کې مراد دې د عائشی بیبی مدح کولا یشبب بابیات له مدح کول د عائشی بیبی پس بیتونو چې د دو فقال دا سویر حسان رزان ما تزنو بریبت وتصبح غرثا ملوه مل غوافل دا حسان د حسن او د تحسین نه ده او تحسین دی ته وی لکه محسنات کې مان د پاک دامنه هغه طلب د منی کې دو د سړونا او د نظر کول د دوینه دویتا نو حسانن معنا سوا عفیفه محفوظه دا خو پاک او محفوظه دا رزانن رزانن اے رزانت کمال عقل توئی وی رجل رزین ومرأت رزانن عقل من توئی رزانن کامل کلوالدا ما تزن بریبتن ما تو زنو بی ریبتن زن وی رمی وشتو تا دا بدنامول نشی بی ریبتن پس گناو بی حیائی سرا و تسبحو او دا سبا کئی غرثا غرثا په فتح د غین او را سره دا لوګي توي او د خېټه خالی والي توي دا سبا کوي غرثا او دا اوگی وی من لحوم الغوافلی دا غوخو دا آغا پاکو او پاک دا منو زنانهنا فقالت له عائشة رضی اللہ عنها عائشی بی بی ورطوی لیکن نکلست کذا کت غدا سنی تا خوم چې په ما عیب لګي د ته پکې شامل وي نو مسرو کوئی فقلت لا ما ورته وی بي تنه ما ته اذن له ولي ولي اجازه کې يدخل عليك چې دې راتن نکيږي ستا کور او حجره تا وقد قال الله الله فرمایلي والذي تولى كبره هغه کس چې هغه متولي شي او دا غلوي د دې ګنا د دوینا له عذاب عظیم داغه د پار عذاب دلوي وګور آیات ته خدا سي معلوميږي چې تولا كبره حسان رضی الله عنه ده او تاسو ترجمه کې ویلي چې نه درسته ترجمه سره چې هغه منافق تولا كبره عبد الله ابن ابي بن سلول ادا خدا هغه په بس خبرو کې او خبره کې راغله فقالت بی بی بی فائیو عذابین کم یو عذاب بی اشدو من العما سخت دنوالینا بی بی داویج دا دیکی رنشوی داغ سزارا فقالت بی بی انو کانا ینافیو دب دفاع کو لاو یحاجی الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دید ذکا پریدم چه دب ینافحو دب دا اللہ دا حبیب دا طرف نا دفاع کولا او دا مشرکانو دا حجوی داغی جواب بے کونو نو ایدخو ارتک غسیم دا دینا و چونکه دا پیغمبر خدماتی کری دا ای دفاع کنی نو دی وجن دا دل اجازت کوم وبه قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شوبه في هذا الاسناد وقال قالت كان يذب الرسول الله صلى الله عليه وسلم اوذ چې د کفار شړل به کول د الله د رسول صلى الله عليه وسلم اي چې بشيرونو کس پکاوه کولو د جواب ور کولو ولم يذكر حسان رزان الفاظ ندي ذکر کړي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن زكريا عن شام بن روان به عن عائشه رضي الله عنها قالت قال حسان ویلو یاد الله رسول اذن لي في ابي سفيان اجازه ترا لو ک په باردا ابو سفيان کې او دغه وخت کې د ایمان نه دروړ ابو سفيان قال شدت بارک شعرونه هوا قال الله پیغمبر وکيف بقرابتي منه زما د دخل ولي خو یو زید اې نو کله څوک د چاسب کاوي کوي داغه د پلانانو نکونو ذکرم کوي نو یې کړه د نکونو بدی بیانې خو زما قرابت ته مورسیږي قال حسن رضی الله عنه والذي اكرمك باغزات به دي قسم وي چې تعالی عزت درکړې لا سلنك منهم تا برابر کم د دوینا کما تسلو شارتو لکرا بار کول شی ویخت من الخمیر دوڑونا وی خذلار شا ابو بکر رضی اللہ عنہ پنسبونو پوی ناول تزان پنسب پوی کا اغین پس شیرون وایا نوی وین سنام المجد من آل حاشم بنو بنت مخزوم ووالدک العبد دا حسن رضی اللہ عنہ وګده قصیده ویلی خداغه ندا یو شعر در ل ذکر کړي وَإِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ اُچَتْوَالِ دَ شَرَافَتْ دَادَ آلِ هَاشِمْ نَدِي داد آل حاشم نده بنو بے بنت مخزوم ویچ دا بچی د بنت مخزوم نی ووالد کا والستا حضرت ابو سفیان توی العبدو داخ غلام ووالد کا العبدو امراد د بنت مخزوم نا فاطمه بنت عمر ابن عائز دا مور دا عبد الله او د زبیر او د ابي طالب ووالدك العبد ذيكي اشاره و نيكد ابو سفيان ابن الحارث ور ابو سفيان دودي ابو سفيان ابن حرب ده ها والد د معاويه رضي الله عنه نه مراد ابو سفيان ابن الحارث دا د نبی علیہ السلام د ترزوی او د بشیرو نوی قصیدته هذه وای قصیده دا غدا و والدک العبد یعنی استانیک اغه خوشو ای وای ان الا ان جدت ابي سفيان ابن الحارث ا دنیا دا سو وین زوا نوم سمیو بنتن لموحب او موحب غلامو د بنی عبد مناف ادا دوب ده قصیده زراغی و شعر ذکر و بیهی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبا قال حدثنا عبدتو قال حدثنا حشام بن روا بهذا الاسناد قالت استاذن داو اجازتو تو حسان بن ثابت بن نبی علیہ السلام په حجوا او مشرکانو کې د دې سپکاوي بکوم په شیرونو کې او ذکرینو کو ابو سفیان وقال بدل الخمیر العجین د خمیر په ځای عجین ور ذکر کړی خمیر او عجین یو معنا و وبه قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليس قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي هلال عن عمر ابن غزي عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهجو قريشا حسان رضي الله عنه ته حج واس پکاوه کو د قريش په شهرونو کې فين وشد عليها من رشق بالنبل دا ډېر سخت دی په دوی د غشو د وشتونا دور زور ورته د غشو وشتل نه کوي لکه څومره چې دا فکران لګي فارس له ابن ابي رواحه او خبر لګل ابن ابي رواحه ته فقال اوجهم ويتم حج وكوا فجاهم نو د دوی حج و فاجا هم د حج وکړو فلم يرد ندا سی حجوے کنیوا فلم یوردوی آپ ارادی شوینو رشق ویوشتو تا بن نبل غشو تاوی فارسل ایل آکاب ابن مالک ثم آرسل ایل حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہما فلم ما دخل آلیر کرشور درن شکد ویلیو حسان قد آن لکم وی بیشک وحرا غلی تاسو تان ترسلو الہا دل اسد چولی گئی تاسو دیز مری دوارب تا بذنبی ہی ادوارب بذنبی ہی چوہن کے دے پلکی سرا ایزان حسان رضی اللہ عنہ مشابی کو دز مری سرا او جبی دلکی سرا وی زمره په حالت د غصه کې پلکای د خپل لخونه وای داسې حسان رضی الله عنه په جبل حرکت ور کولو چې د حج و به کولا ثم الذ علی سانه رویست جباد شنو نفجاله یحرق واغلی حرکت ورکول فقال والذی بعثک بالحق فاغذات من قسموی چیتی پا کرا لگلی لأفرینهم بلسانی خامخا جدا کوم بد زی اصل کی فرای افریق پری کولو کٹ کولو شلولو توی جدا کوم بد دوی فجب سر فری العظیم پشاند جدا کولو د سرمنی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تعجل تلوار مکوا فإن ابا بکر اعلم قریش بانصابها دیر پو د قریشو کی پنه سبونو د دوی فینلی فیهم نسبا زمان پدی قریشو کی نسب دے حتا یلخص لک نسبی تردی چ خاص کی تالر نسب زما اغین پس بیاد د حج وو کا فاتاه حسان غیت حسان جنلان راغلو بیا واپس لاړو فقال وی یاد الله رسولک د لخص لی نسبک مالستان سب خالص کو والذی بعثک بالحق فاغذات من قسم وی چته په حق را لګره لا سلنک منهم فاغتا سبدین را بار کوم دی اجبن کما تسل الشارته لکش را بار کول شی ویخت من العجین دوړونا قالت عائشه تو عائشه بی رضی الله عنها وی قسمه توریدی بی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویل حسان تا ان روح القدس لا یزال جبرئیل امین علیہ السلام با میش وی او یود ک تاسرب مدد کئ ما نافحت عن الله ورسولی ترتو چت دفاع کئ دا الله او دا الله دا رسول نا وقالت بی بی وی سمعت ما اوریدل رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چی وی فرمایله ها جاءهم حسانو و اس پکاوه او حجو کد دی مشرکان حسان فشفا نور لیم شفا ورکا وشتفا اپ خپلیم شفا حاصل کا د نور ظلم مسلمانانو یخکو فشفا یخکو ظلم مسلمانانو وشتفا خپلیم یخکو حسان رضی الله عنه ویلو حجوتا محمدن فعجبت عنه ویتا حج وکړی د محمد صلی الله علیه و سلم نو د جواب ورکوم دا غوی د طرفنا و عند الله فی ذاک الجزاء او د الله سره په دې کې بدل را حجوت محمدن برن تقیا تا حج وکړی د محمد علیه الصلاۃ والسلام چې غنی کو پاک دی او پرزگار دے رسول اللہ شیمته الوفا دا اللہ رسول لے او اخلاق وادد دوی دانے الوفا چی وعد پورا کئی دی وعد پورا کئی فین ابی ووالدتی وعرضی لعرض محمد منکم وقاؤو وی بیشک زما پلار زما مور زما عزت دا ټول د عزت د محمد صلی الله علیه وسلم نه تاسو د پار ډال له ثقل ثقلت بنيتي ان لم تروها تسیر النقا من کنفے کدائی اے ویزد اخپل لور نشکم او دایو دعا دا پلور دا مرگ اللم تروها کمون لدل اسون دا مسلمانانو تسیر النقا راپورت کئی بدونی فی من کنفے کدائی داغ دوارو طرفونو د کدانا کدائیو اوچت زیر مکہ مکرمکی یو يبارين الأعنات مسعدات على أكتافها الأصل الرماء مبارات مقابلی توي او ان جمد ان عند ذا واغ توي يبارين الأعنا اے دا مقابله کوي دی د واګو سره کله واګې د اوس پونوي پراخکو کې دی داغې سره مقابله کوي مسعدات او دی بختون کی وی بر بخی علا اکتافها الاصل الرماو او پشاگانو ددی اغنیزی بی اصل نیزو تاوی او زومات گی ددی پدی شاگانو بداوی تزلو جیادنا متمتوراتن تلطمهن بالخمر النساء وی امیشه وی جیادنا کر اسن زمونگا متمطراتن تمطرت الخیل لوی چکلا تیز تیزی یعنی امیشه وی زمون دا کارا اسونا چه دیو بلن بڑوان دی کی تلطوی مهننا بالخمور النساو لطم وی مخت کول چه مخت کئی او خمور پا وزند کتب دے جمد خمار دا خمار اغا لپټي ثوي چې زنان په سر پټي معنا د شعر سوا وای تولتمهن بالخمر النساء وای د مسلمانانو دا اسونه بتی زراشي اما سکای بزنانا اغا گرد عبار د مخونو د دوینا پخپلو لپټو د پار د عزت د دی اسونو او د پار د اظهار د محبت د دی اسونو فَإِنْ أَعْرَضْتُمُ عَنَّا اِعْتَمَرْنَا وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ كَتَاسُ مُخُغَرْ زُولُ زُمُغْنَا لُمُنْبَ عُمْرَوْكُ او دَفَا وَكَانَ الْفَتْحُ وِبَ فَتْحَ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ او لَرِبَشِ پَرْدَاق وَإِلَّا فَاسْبِرُوا لِزْوِرَابِ يَوْمٍ يُعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَرْنَ صَبَرُ كَيْ لِزْوِرَابِ يَوْمٍ دَ پَارَدْ جَنْگ دَا غَوْرَزِ چیزت من بکی اللہ پا دی کیا غا چال رچ اغواری وَقَالَ اللَّهُ قَدْ اَرْسَلْتُ عَبْدًا او الله و امار علی گلے دے او بندہ آچے نبی علیہ السلام نے یقول الحق آلے سبیہی خفاؤ وائی اغا حق اپا دے کے سپٹوال نشتا وقال اللہ قد یسرت جندن هم الانسوار عرزتوہو اللقاؤ او الله وای ما آسان کړه دې او لخر او غي انصار دي ورزته اللقاء قصد داغي د دشمن سره ملاوي دلی یلاقی کل یوم من معد سباب او قتال او هجاء وی ملاقات کئی دی هر ورز من معد دا معدن مراد قریش دی دا اولاد دا معد ابن عدنان یلاقی کل یوم من معد ملاویگی هر رز دید قریشو سرا سبابن یا بد ردیوی یا قتالوی یا حجاوی اسپکاوی وید شیرونو فمن یحجو رسول اللہ منکم نسوک چه حجو کئید اللہ دا رسول دا تاسونا ویمدہو وینسرہو سواؤو اکمد ہے کئی اوکمدت کئی برابر دی تا اللہ دا حبیب لی شان دے اغتا اللہ دور عزت او شرافت ورکڑے چستاسو حج و ضرر نورکی استاسو مدح فیدا نورکی و جبرین و رسول اللہ فینا و روح القدس لیس لہو کفاؤ جبریل چے قاسد دا اللہ دے دا پا منکرے او روح القدس چې جبريل له له سره کفاو د دسوک نذیر او مسیل نشتا اې د نذیر او مسیل نشتا دا به نذیر او به مسیل ده وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین.